Musicòpolis, la capital de la música. Edició 503. In my life nothing takes me to be right. Only music can save me. Aquesta és la música i la companyia que tenim a través d'aquesta sintonia i del vostre espai. Això és Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula, amb Rafael Corbí, que ha començat en el programa d'avui, amb aquesta edició amb Jake Lou i Carmen Knoffers i aquest Only Music Could Save Me, només la música em pot salvar l'àlbum del mateix nom. Seguim endavant i ho fem amb una banda del Baix Empordà, el seu nom Diverso. Espacio Infinito, ells canten en castellà cançons com aquesta, La Música. La historia que a mí siempre me gustó imaginar. Pasado el tiempo y es un sueño hecho realidad. Momentos vividos sin fin que nunca podré olvidar. Lo que me has dado no se puede ya nunca más quitar. Tus acordes pa' comenzar una historia linda quiero contar. Surge algo que no te puedo explicar, una y mil historias. días vienen y van, desde mis adentros se forjarán. Y es la música hecha realidad. Te quisiera explicar esos momentos en los que siento y que mi mente está el más allá. Yo te lo cuento, pero no puedo. Eso es mi música y nada más. Te quisiera explicar. Yo te lo cuento, el sentimiento es lo que late tan especial. Que late tan especial. Música. Esos dos acordes para comenzar una historia linda quiero contar. Surge algo que no te puedo explicar. Mil, mil historias vienen y van. Y es la música hecha realidad. Música de Diverso, amb la música, tot present des del seu àlbum Espacio Infinito. Anem cap al country americà, tot i que aquí ens el bategen com a rock. És del darrer EP publicat per The Mavericks, amb els circuits de música country. Ja fa temps que sona aquesta cançó, ara és novetat arreu. Des del Sweet It Up and Ready, The Mavericks, Born to Be Blue, una cançó de James House. Someone work to read my history. They would know why it's no mystery. She's not ordinary. It's her love I carry. I was born to be blue. Música del país amb l'orquestra Monte Carlo, la gàbia humana, de l'àlbum Gas al matalàs. Aquesta gran ciutat em fan molta por. Tanta gent indiferent, no els conec de res. Alguns em miren malament a saber per què. Si haig de viure per sempre aquí, no ho resistiré. Quan arriba un fos de la nit, em mantec el cor. Pujo escalons de dos en dos, no espero ni l'ascensor. Obro finestra d'arròs i veig que visc en una gàbia. Està en formigó, l'aire es pot tallar amb les mans. Hi ha trànsit per tot arreu, ja no aguanto més. Avui he decidit tornar a la tranquil·litat. Al matí he sentit que el jardí de la ret, mai més vull viure en una gàbia humana. Ritmes musicals a Musicòpolis, capital de la música. Hoy mandas tú. bonsais, aquesta cançó curta que es diu Medio Tiempo, o ara la música que ens aporta Jennifer, amb música en francès, Mes Nuits, Les Meves Nits, és una de les cançons que ens porta del seu àlbum L'Amour en Moi. Sona d'aquesta manera també a Musicòpolis. Una noia gironina que edita un disc a Barcelona en castellà que es diu Rebelde. El seu nom, Lídia Ruiz. Escolta-la bé, perquè és interessantíssima. La cançó que ha triat ella, Lídia Ruiz. Natural, ilusión o melancolía. Així ens acompanya la gironina Lídia Ruiz amb ella des del seu àlbum anomenat En Rebelde, parlant de la música, com abans també feien els Diverso. Avui estem acompanyats de bons ritmes musicals. Darrer tema d'aquest segment de Musicòpolis, a la teva ràdio fórmula, amb Gala, i aquest Lose Yourself in Me, Perda't en mi.